λοιπόν το τέταρτο μνημόνιο. Καλώ το λουλί, το λουλάκι μα. Το τέταρτο μνημόνιο είναι ήδη εδώ, κύριε Χατζηνικολάου. Έχουμε την πιστοποίηση από τους δύο αρμόδιους ότι το τέταρτο μνημόνιο είναι εδώ. Η πίκρα του Κυριάκου είναι που δεν το φέρνει αυτός. Αυτό καταλαβαίνω από όλα. Καταρχήν έχει ψηφίσει το τρίτο. Δεν έχει είναι πικραμένος ο Κυριάκος. Ναι. Δεν είναι. Απλά όλοι αυτοί δεν πικραίνονται. Άλλο να συμμετέχει να σε βρει. Δεν το ξέρει. Είναι δεύτερο. Μπορεί να τύχει να το φέρει ο Κυριάκος. Μπορεί να τύχει. Η πίκρα τώρα είναι ότι είναι εδώ μάλλον και δεν το διαχειρίζομαι εγώ. Καταρχήν όταν λέμε μνημόνιο εννοούμε τυπικό στο μνημόνιο. Γιατί κάτι μέτρα έρχονται εκτός μνημονίου συνέχεια. Αδέσποτα. Τώρα συζητάμε 3,5 δις. 3,8 πόσο είναι αυτά. Και τι δεν είναι μνημόνιο, αλλά δεν είχαμε ποτέ δις. Δεν τα είχαμε δεις. Θα καταλάβεις. Η χώρα. Χέστε. Πού να φανταζόμασταν όταν. Α το καλώδιο κάτω και με στα αυτιά μου τρυπάει. Όταν λέγαμε στο σχολείο δις, στις χοροδίες, ότι όλα αυτά θα τα πληρώναμε σε μερικά χρόνια σε δις. Καλό, ε. Πολύ καλό. Να κουνήσεις λίγο το καλώδιο πάλι. Γιατί επειδή κούναγες αυτό, έγινε αυτό που μόλις άκουσες. Ευθύνομαι. Έδωσε και συνέντευξη χθες στο Χατζηνικολάου στο δελτίο του Αντένα ο Κυριάκος και από εκεί προέκυψε το ηχητικό του Κυριάκου ότι να, είναι εδώ το τέταρτο μνημόνιο. Το άλλο το ηχητικό το έχουμε από παλιό από τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε λέμε, ας τα βάλουμε όλα αυτά. Το δε εμβατήριο που είναι αλλαγμένο είναι επειδή ξεκινάει ξανά στην ΕΡΤ και επιτέλους των ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως. Δεν ταιριάζει σε αυτή την ΕΡΤ. Αν ταιριάζει. Αν κάτι ταιριάζει, είναι αυτό. Στην δηλαδή, ΕΡΤ ξανά εκπομπή ενόπλων δυνάμεων. Κάποιος διευθυντής προγράμματος αποφάσισε ότι χρειάζεται αυτή η εκπομπή και λείπει. Μάλλον ο Καμένος. Έγινε μια έρευνα. Ναι. Πώς αποφασίζει ένας υπουργός, αποφασίζει τι θα παίξει ένα κανάλι. Είναι τυχαίος υπουργός. Μα πόσο ανεξάρτητη είναι αυτή η ΕΡΤ καταρχήν. Πόσο ανεξάρτητη είναι αυτή η ΕΡΤ. Καλά, κάνε λίγο ζάπ να καταλάβει πόσο ανεξάρτητη είναι η ΕΡΤ. Η ΕΝΕΔ μπροστά τη είναι πανεπιστήμιο. Τίποτα. Ετούτη εδώ. Έχουν ξεπεράσει όλα τα κομματικά φερέφωνα που έχουμε ζήσει από Παπανδρέου, Ανδρέα, Γιώργο, Σιμίτη, Καραμάλι. Πάντα η ΕΡΤ ήταν παραμάγαζο. Θα παρουσιάσει τώρα έχει γίνει. Ο Διονύσης Τσακνής. Δεν χρειάζεται. Α, έχει καλύτερο. Απλά υπέγραψε για να εγκρίνει. Είχαμε να δούμε πραγματικά πολλά χρόνια τέτοια ωραία και ανυπομονούμε να τη δούμε αυτή την πρόταση. Και πήρε τον Πυρσίμ, είδα για σκηνοθέτη. Τι θα δει. Δεν ξέρω. Θα τα κάνει μεγάλα όλα. Κάτω, ότι ο στρατός μας είναι, ξέρω εγώ, ποια Τουρκία κλάνει. Έχουμε εμείς λαό, στρατό. Τόση αριστερά είχαμε να δούμε από την Χούντα. Στην τηλεόραση. Ναι. Τόση αριστερά είχαμε να δούμε από τότε πραγματικά. Αυτό που έλειπε επί αριστεράς ήταν μια εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Τώρα εδώ που τα λέμε. Πότε κόπηκε και εδώ πήραν χαμπάρι. Τώρα που το λέμε. Όταν τελειώσαν δηλαδή, τα βίσματα που αυτή κάνανε. Η επιτυχία που λογικά θα έκανε, γι' αυτό επανέρχεται αυτή η εκπομπή. Μα λείπει. Γιατί κόπηκε ξαφνικά, ενώ θα έκανε νούμερα, υποθέτω. Κοιτάξτε, αυτό το, η επανάκαμψη αυτή είναι πολύ χρήσιμη γιατί δείχνει το μικρό σπίτι στο λιβάδι, ας πούμε τώρα. Αυτό ναι, ναι. Αυτό είναι, ωραίο. Καλό. Μήπως είναι καλό τώρα και η αρτή και τόλμη που έρχεται για να τρίξουμε λίγο τα δοντάκια στους Τούρκους. Ήθελε ο Καμένος κι άλλον ένα διάβλο για να παρουσιάζει τη δράση του. Να δείξουμε κι εμείς λίγο, να δουν, έχουμε κι εμείς υποβρύχιο. Θα είχε μεγάλη. Γέρνει το δικό μας, αλλά έχουμε. Ναι, εννοείται. Θα είχε μεγάλη επιτυχία. Συγγνώμη, βγάζουν οι Τούρκοι ένα κανονικό υποβρύχιο. Και βγάζουμε ίσως αυτό που γέρνει. Δεν θα το θεωρήσουν ότι είναι κάτι ψαγμένο και κάτι προχώ. Σωστό, το δικό σου τον παίρνει, το δικό μας γέρνει. Ναι, με αυτό. Εκεί θα δημιουργηθούν θέματα. Το βλέπει που γέρνει, σου λέει κάτι είναι αυτό, κάτι παίζει. Πάμε να φύγουμε. Ας πούμε. Και έτσι φεύγουν. Κάτι θα έλεγα, αλλά δεν έχει σημασία. Α, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η εκπομπή λοιπόν και θα ήταν η πιο χιουμοριστική εκπομπή αν το μισάρο που θα διαρκεί, πόσο θα διαρκεί, τα 20-25 λεπτά είναι η δράση του Πάνου Καμένου. Και ιστολές. Ιστολές. Σήμερα ο Πάνος Καμένος φόρεσε. Ναι, αν γίνει έτσι θα είναι πάρα πολύ ωραία εκπομπή και τη στηρίζουμε εμείς από το. Ωραία εκπομπή για να την παρουσιάζει ο Μπαλούρδος. Ας πούμε. Όχι, είναι μπάτσος. Είναι μπάτσος. Ναι, θα βρούμε ένα στρατέο. Ένα τέτοιο πρέπει. Σε κάτι χρονικά που ψάχναμε τώρα για κάτι για τις αναγκές τηλεόρασης βρήκαμε την εκπομπή της, των ενόπλων δυνάμεων από την ΕΡΤ βέβαια του 82 αν δεν κάνω λάθος που ποιος την παρουσίαζε. Το 82. Ναι, 81, 82, 83 κάπου εκεί τώρα δεν θυμάμαι. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Όχι, πας καλά. Ο Γιώργος Κιμούλης. Ο πρόεδρος Νιάρχου. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Νιάρχου. Έχουμε στη συνέχεια κάτι για Κιμούλη. Πριν πάμε σε όλα αυτά, θέλω από να. Από τότε έχει αρχίσει να προσφέρει στον πολιτισμό ο Κιμούλη. Δεν είναι τώρα μετά έκανε ένα μπαμ. Βέβαια, μα έχει προσφέρει. Από έχει αρχίσει μικρό. Στην πολιτική και στον πολιτισμό στρατευμένα προσφέρει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τώρα έτσι, στην τύχη. Θα έχουμε να λέμε για έργο Κιμούλη γενικώς. Πολυπλεύρος. Νομίζω γενικώς και πολυπλεύρος. Πριν πάμε σε όλα αυτά, όμως που είναι πολύ ωραία έτσι και αλλιώς, Υπάρχει η συζήτηση για τα αντίμετρα. Αυτό που συζητάμε τώρα και με την Τρόικα στο Χίλτον. Τα αντίμετρα, δηλαδή τι φόρος θα μπαίνει, τι φόρος θα βγαίνει. Αυτό που το έχουμε αναλύσει πολλές φορές και εμείς από εδώ και άλλοι. Mm-hmm. Το έχουν πει υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω βέβαια ότι μπαίνει δεν βγαίνει. Ναι, δεν ξέρω. Καλά. Δεν μπορεί. Ξέρει Καρακώστα. Καρακώστα το έκανε με δικό της πολύ ωραίο παράδειγμα. Κυρία Καρακώστα, πώς γίνεται τα 3,5 δις να μην είναι μέτρα? Δεν είπαμε ότι δεν θα είναι μέτρα. Είπαμε ότι θα είναι μέτρα αυτά και θα υπάρχουν και αντίμετρα. Η συμφωνία είναι σαφής. Υπόθηκαν και παραδείγματα σε αυτό. Δηλαδή, αν ζητηθεί να κοπεί η σύνταξη, ας πούμε, κατά 30 ευρώ, θα πρέπει στο συνταξιούχο να του παρέχουμε δωρεάν φάρμακα των 30 ευρώ, έτσι ώστε στο τέλος να καταλήγει στα ίδια. Αυτή είναι η λογική των μέτρων και των αντίμετρων. Είναι κάτι σαν αυτό που λέγαμε πριν, παράλληλο πρόγραμμα. Τόσο επιτυχημένο. Σαν το παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο δεν εφαρμόζεται. Πρέπει να θέλει ο άλλος φάρμακα και καλά. Και άμα είναι 50 συνταξιούχος. Μα το λέει πολύ σωστά. Σου κόβουν 30 ευρώ, λιποθυμάει, καταραίει ο συνταξιούχος, πάρε φάρμακα 30 ευρώ. Καλά, και δεν είναι προοπτική, δεν είναι τυχαίοι. Έχουν, θα μπορούσαν να το τρέξουν λίγο, να σου έχω 30 ευρώ έκπτωση στην κάσα, ας πούμε. Και αυτό. Γιατί στο φαρμακείο. Αντίμετρο. Είναι και αυτό αντίμετρο που συνδέεται με μέτρα. Ναι. Και δυο κατά πτυχή και γενικότερα με μέτρα. Αλλά άκουσες εδώ το όραμα, το ανέλησε, το όχι οι βουλευτές, παίρνουν τη γραμμή την κυβερνητική και την κάνουν δίφραγκα. Δεν ψηφίζουν αντί έτσι, ναι, σε όλα. Ναι, σε όλα σας ακούρνει πάνε. Θα κόψει τις συντάξεις που δεν θα κόβανε καθόλου συντάξεις. Έχουν μπει τώρα σε αυτό το τρυπάκι. Θα κόψουμε 30 ευρώ από τη σύνταξη, αλλά θα σου δώσουμε δωρεάν 30 ευρώ στα φάρμακα. Και γιατί να μην δώσουν 40 ευρώ, έτσι, επειδή είναι αριστερά. Αν κάποιο δεν παίρνει φάρμακα. Αυτό λέω και εγώ. Τι θα τα κάνει. Ντε και καλά να πάρει χάπια. Στα φάρμακα να τα φάμε. Μα θα του ρίξουμε στα χάπια του ανθρώπου. Γέροι άνθρωποι έχουν τα θέματα του. Θα του κόψουμε τα 30. Να τα κόψουμε τα 30. Να του ρίξουμε για να κλείσει η αξιολόγηση να τα κόψει. Όχι 30 και 50 και 130. Μα πώ θα αντέξει. Πόσο θα αντέξει αυτό χωρί να σε ρίξουν στα φάρμακα. Ρίξουν στα φάρμακα. Γιατί να βάζει και Σολομό. Γιατί, όχι, να το συζητήσουμε πρέπει κάποια στιγμή. Γιατί να είναι φάρμακα και να μην είναι και μισό κιλό Σολομό. Να είναι 5 απορρυπαντικά. Έχει και βιταμίνη ωμέγα, ας πούμε, που μπορεί να κάνει και καλό. Δεν πρέπει αυτά να συζητηθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που αυτά τα μελετάει. Πιστεύεις δεν συζητιόνται? Νομίζω αυτά συζητιόνται. Καταλήξανε στα φάρμακα. Σου λέει κάτι, θα μας πάρουν με τις πέτρες ξανά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το έχουν τερματίσει. Λένε ότι θα κόψουν και θα δώσουν δωρεάν όλα τα φάρμακα. Όλα τα φάρμακα. Τα Viagra εξαιρούνται νομίζω. Α, δεν ξέρω. Ή μπορεί να είναι σε Viagra. Μπορεί να είναι. Ο άλλος να εκτονώνεται και να νιώθει καλύτερα, να μην έχει πονοκεφάλι. Αν το κάνει αυτό, δεν θα υπάρχει διαμαρτυρία από τους συνταξιούχους. Να το δώσει σε Viagra. Το αντίστοιχο, εκεί θα λένε συνταξιούχοι, κόψει όσο γίνεται από τη σύνταξη για να το. Να μου σηκώνεται. Τι? Για να μου σηκώνεται. Ναι, εντάξει, ναι, με κάποιο τρόπο. Η Καρακώστα λοιπόν τα λέει αυτά. Οι βουλευτές αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Από πού να αρχίσει, από Αυλονίτου, από Καρακώστα, από Μπαλάφα που είναι και υπουργός και ένα σωρό άλλοι υπουργοί. Πραγματικά καλές επιλογές, άριστες. Ένας άλλος ο Παπαδημητρίου και από τα Τρίκαλα που λέει τα καλύτερα. Ένας αλλά... και ένας. Ένας και ένας που νομίζαμε ότι θα μείνουμε χωρίς ταλέντα και ότι είναι ψόφοι και δεν τους ξέρουμε επειδή είναι άγνωστοι. Μια χαρά ξεπετιώνται. Αυτοί που πρέπει ξεπετιώνται. Μπράβο, βρίσκουν το δρόμο τους και με το που θα τους δούμε και εμείς ξέρουμε τι ακριβώς παίζει και συμβαίνει. Βέβαια για Κιμούλη είναι πιο ταιριαστή για Θίασο να τους πάρει σε παράσταση. Είναι. Ναι, Θίασος δεν τους βλέπω να παίζουν όμως καλά. Μπουλούκι για την ακρίβεια. Ναι. Τα παλιά μπουλούκια που γυρνούσαν την επαρχία και πρόσφεραν το γέλιο απλόχερα. Βέβαια τα παλιά μπουλούκια δεν έκοβαν ζωές, συντάξεις, μισθούς, δεν έλεγαν αυτές βλακίες. Έλεγαν άλλα, σεβόντουσαν τον εαυτό τους καταρχήν και μετά αυτόν που είχαν απέναντι. Εδώ έχουμε αναξιοπρεπή όντα. Ανθρωπάκια που μπορούν να πούν οτιδήποτε για να υπάρξουν για να άλλον ένα μήνα και να πέσει το μηνιάτικο του βουλευτού, όποιο είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει. Στην άλλη πλευρά όμως υπάρχει το μέλλον. Είναι ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος είναι το έρχεται. Μέλλον. Ο Κυριάκος συναντήθηκε στο λαμπρό. Φαίνεται λαμπρό. Φαίνεται λαμπρό. Είναι το παρόν που είναι, αλλά είναι το μέλλον. Πού να το πιάσει και πού να τα αρχίσει. Πήγε στο Βερολίνο, τα ξέρει, τα έμαθες. Πήγε εκεί, συναντήθηκε με Μέρκελ, με Σόιμπλε. Όχι, άλλα ξέρω εγώ. 356 με τον Χριστοφοράκο συναντήσει. Τι εννοεί 356. Βγήκε, παιδί μου, 356 ναι. Συναντήσει με Μητσοτακέικο με τον Χριστοφοράκο. Πόσε θέλει, 360, τι είναι το θέμα, ότι δεν είναι ακριβή αριθμό. 400, τι πόσε. Ότι πόσες φοβάμαι. Πόσε συναντήσει πρέπει κάποιο να κάνει, πόσε συναντήσει με έναν επιχειρηματία, λαμπρό επιστήμονα επίση. Σωστό, σωστό. Που έχει βοηθήσει και τη χώρα μα. Στο έχει βοηθήσει κάτω. Και τα κόμματα τη χώρα μα. Ναι. Είναι αθώο, έχει καταδικαστεί για κάτι. Όχι. Βρέθηκε για να καταδικαστεί για κάτι. Όχι. Όχι. Έφυγε επί Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν ξέρουμε. Ναι, κρυφό μήνυμα Υπουργού έφυγε, Εξωτερικών ναι. Τότε. Ναι, έφυγε, ναι, ναι, νύχτα. Ναι. Τυχαίνει να είναι οικογενειακή φίλη με την οικογένεια που τον άφησε να φύγει. Ήταν τώρα Υπουργό Εξωτερικών τότε. Τι λεπτομέρειε. Τυχαίνουν πολλά. Ασχολείστε κι εσεί τώρα με κάτι πράγματα. Αυτά όμω έβλεπε η Μαρέβα και τον εχώρησε και πήγε στο Βολτέρο. η οποία Μαρέβα είχε πάρει με το Χριστοφοράκο, νομίζω, μαζί οικόπεδο στην Τίνο, κάτι εκεί δίπλα-δίπλα. Πάκου τώρα. Τι σχέση έχει. Τυχαίο, πα κάνει μια γορά. Ποιο είναι ο γείτονα. Το θέμα είναι να είναι καλό ο γείτονα. Ναι, αλλά έχει άντρα. Άμα είναι καλό ο γείτονα, το ξεπερνά. Συναντιέται ο άντρα σου 356 φορέ με έναν, υποψιάζει διάφορα. Φαντάζομαι θα συναντήσει και με άλλου. Λες να είναι ερωτικό. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω. Δηλαδή, ένα χρόνο συνεχόμενα κάθε μέρα ο Κυριάκος ήταν με τον Χριστοφοράκο. Ρε, παιδί μου, εσύ θες να πάρεις ένα τηλεφωνικό κέντρο, δεν θα συναντηθείς. Μια και δυο. Είναι εύκολα αυτά τα μαραφέσια. Εμείς παίρνουμε κάτι χαζά πράγματα. Όχι τηλεφωνικό κέντρο τώρα για γραφείο υποψήφιου πρωθυπουργού. Ξέρεις πόσο κουμπάκι έχει πάνω αυτό. Αν δεν στα εξηγήσει ο ειδικός. Αυτά τα καινούργια. Τα παλιά. Άσε τώρα. Τα παλιά ήταν με τα βίσματα. Η Βλαχοπούλου εκεί που έβαζε. Πού είχαμε μείνει. Α, ναι, ότι ο Κυριάκος στο Βερολίνο. Τι ζήτησε ο Κυριάκος από τη Μέρκελ και το Σόιμπλε. Να εκδοθεί ο Χριστοφοράκος. Όχι. Η δικιά μας επιχειρηματολογία είναι σαφής λοιπόν. Είναι ότι θα έχουμε πρόσθετα μέτρα. Τα είπα αυτά και στο Βερολίνο. Ότι θα έχουμε περικοπές συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου για μια περίοδο η οποία πηγαίνει πέρα από το πρόγραμμα. Ορίστε. Μπορεί να μην είπε για το Χριστοφοράκο, αλλά είπε εδώ για τα επιπλέον μέτρα. Ναι. Δεν πρέπει κάποιος να τους πει στη Μέρκελ ότι η Μέρκελ δεν θέλει να βάλει επιπλέον μέτρα και πρέπει να πάει κάποιος εδώ και της λέει αυτό. Βάλτε μέτρα. Εντάξει, και ο βασιλικότερος βασιλέας πάντα θέλει μια ύπαρξη να έχει. Ναι, όντως. Ο Κυριάκος. Εδώ δηλαδή λέμε αλήθειες. Και γιατί να κάτσει η Μέρκελ να το σκεφτεί και να μην τη βάλει ο Κυριάκος την ιδέα. Εκτός εσέγγιση. Μισό κυρία Μέρκελ, μισό λεπτάκι. Τα έχω σκεφτεί εγώ όλα για εσάς. Ό,τι χειρότερο για τους Έλληνες. Θα πάρουμε μέτρα. Ναι. Και αν δεν το είχατε σκεφτεί και άλλα μέτρα πέρα από το πρόγραμμα. Ότι δεν το είχατε σκεφτεί η Μέρκελ. Μα τώρα λέει η Μέρκελ θα κλείσουν όλα αν πάρετε τα μέτρα. Και έρχεται ο Αλέξης και παίρνει τα μέτρα βέβαια και λέει η Μέρκελ τα καλύτερα και όλοι αυτοί οι χριστιανοδημοκράτες λένε τα καλύτερα για τον Αλέξη. Για τον αριστερό Αλέξη. Για τον αριστερό. Που επειδή τους έχουμε αναγκάσει, ξέρεις τι, επειδή τους μάθαμε χορό γι' αυτό. Έμαθα να χορεύουν με νταούλια. Ναι, δεν τα ξέρει η Μέρκελ αυτά. Έμαθα να τα χορεύει και από τότε εκτιμάς το χορό διδάσκαλό σου, τον εκτιμάς. Με έναν τρόπο οι Σιριζέοι τους λες και αυτούς χριστιανοδημοκράτες δεν τους λες. Νεοφιλελεύθεροι, θατσερικοί χριστιανοδημοκράτες. Ναι, εφαρμόζουν το πιο νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα που έχει υπάρξει ποτέ, αν και δεν το πιστεύουν. Φαντάσου να το πιστεύανε τι θα γινόταν. Καλά, σκέψου και το Σπίρτζι που στεναχωριέται και κλαίει. Σπίρτζι. Και όχι μόνο το Σπίρτζι, ένα παράδειγμα είπα εγώ τώρα. Ναι. Βάλε κι άλλους. Καλά, έριξε ένα δάκρυ για να. Το ελληνικό τι ήταν. Το ξεπέρασε. Δεν έχει θέματα από τότε. Η καρδιά το ξέρει. Εσύ νομίζει το ξεπέρασε. Το κάνει με βαριά καρδιά. Ξέρεις τι κάνει από μέσα με βαριά καρδιά. Ξέρεις το μέσα του Σπίρτζι. Όχι, καλά. Γιατί δεν γράφεται ένα βιβλίο το μέσα του Σπίρτζι. Το μέσα μου. Το μέσα να γράψει ο ίδιος ο Σπίρτζι. Το μέσα μου. Να μείνουμε λίγο στον Κυριάκο, γιατί μας μίλησε και για την αυριανή του κυβέρνηση. Η επόμενη κυβέρνηση, την οποία προσδοκώ, έχω τη φιλοδοξία να ηγούμε, θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα είναι μια νερόβραστη κυβέρνηση και με πολιτικούς οι οποίοι κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Νομίζω αυτό ακριβώς θα είναι η αυριανή κυβέρνηση. Νερόβραστη. Ταιριάζει με τον Κυριάκο. Ναι. Βλέπεις τον Κυριάκο. Τι θα είναι η κυβέρνησή του. Ο Κυριάκος είναι ακόμα πρόεδρος, τον έχει κάνει ο Άδωνης αντιπρόεδρο. Όχι, είναι ακόμα. Α. Είδα και μια συνέντευξη στα αγγλικά, είναι το είπε. Τον είπε πρόεδρο. Ναι, α, τον είπε πρόεδρο, παραμένει. Δεν μπορεί να άλλαξε γνώμη ο Άδωνης, ξέρω εγώ. Εντάξει, θα δούμε, θα φανεί άμα χρειαστεί. Αυτά τα αλλάζεις και στην πορεία, δεν έχει. Καλά, ναι, δεν είναι τώρα τρομερό. Ναι. Τελειώσαμε και με την νερόβραστη κυβέρνηση. Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα στολίδι του πολιτισμού, όπως λένε εκεί κάτω στο Φάληρο. Εξαρτάται τώρα, είναι θέμα αισθητικής. Πώς το λύζει ο καθένας στα σπίτια του, ας πούμε. Στολίδι, ξεστολίδι. Αυτό το από την αρχή δεν μ' άρεσε, τέλος πάντων. Και άλλοι βάζουν λαμπάκια τα Χριστούγεννα στη βεράντα, τα κρεμάνε λαμπάκια κάτι γευτιές. Καμία αντίρρηση. Στολίδι είναι. Εσωτερικά, λειτουργικό, ωραίο, οικολογικό, όπως τα λένε, βιοκλιματικό, όλα αυτά. Αλλά αυτό ένα το τσιμέντο και το τζάμι, αυτό το πράγμα. Ειδικά όταν περάσει την παραλιακή, είναι ένα τείχο. Εκτός αν περιμένουμε έτσι κανένα τσουνάμι και σου λέει κάτσε να οχυρώσουμε εδώ το Δέλτα που ήταν και λασπότο όπως κάποτε. Τέλος πάντων, φεύγουμε από αυτό. Αυτό έχουμε, αυτό μας δώρισαν. Μας δώρισαν, βάλει εισαγωγικά. Και έχουμε κάνει εκεί πρόεδρο τον Γιώργο Κιμούλη. Σωστό, τον έκανε σωστό. Η Λιδία Κονιόρδου. Και πολύ καλά έκανε, δηλαδή. Γιατί είναι σωστό να λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, κάποιο που χρωστάει ΦΠΑ, κινδυνεύουν να έχουν πάει να το συλλάβουν και αυτά, τον βάζει να κάνει καταναγκαστική εργασία. Τσάμπα. Τσάμπα, ναι. Για να ξεχρεώσει τα χρέη στο δημόσιο. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Τι δεν σε νοιάζει. Με νοιάζει αν είναι άξιος ως πρόεδρος. Εκτός και αν τα έχει πληρώσει πριν. Δεν με ενδιαφέρει με τα ΦΠΑ, δεν έχω κανένα τέτοιο. Ξέρω ότι έχει πληρώσει άλλα ο Κιμούλης για να. Τι πλήρωσε άλλα. Θυμάσαι το δημοψήφισμα που. Καλά, αυτό δεν πληρώνεται. Θυμάσαι που κάναμε ένα δημοψήφισμα πριν 1,5 χρόνο ότι θα ψηφίσουμε ναι, όχι. Ψήφισαμε τελικά όχι, αλλά έγινε το ναι. Μια εβδομάδα ακριβώς. Κάτι θυμάμαι, ναι. Τι. Είχε γίνει μια συγκέντρωση λαμπρή τότε στο Σύνταγμα που είχε μιλήσει ο αριστερός ηγέτης, πρωθυπουργός, μαχητής Αλέξης Τσίπρας. Τη θυμάσαι αυτή τη συγκέντρωση που είχε γίνει. Όχι. Που χορεύανε μετά όλοι εκεί οι γλέντια. Δεν θυμάσαι που είχε γίνει μεγάλη συγκέντρωση, μία στο Σύνταγμα και άλλη υπέρ του ναι στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Αυτά τα θυμάμαι. Ωραία. Το γλέντιο. Στο θυμάμαι. Σύνταγμα πάμε, ναι. Μετά χορεύανε και οι Σιριζέοι και οι λοιποί συγγενείς. Ωραία, αυτά είναι δεδομένα. Ποιος είχε παρουσιάσει την εκδήλωση. Δεν πάει το μυαλό. Ο Γιώργος Κιμούλης. Μπήκαμε λοιπόν σε μια συζήτηση επί σχεδίων συμφωνίας και απορούν γιατί δεν τα βρήκαμε. Έχουν δίκιο. Δεν τα βρήκαμε γιατί μας χωρίζουν 5 λέξεις. Αλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αυτό δεν δέχονται μια αριστερή κυβέρνηση. Αυτό δεν αντέχουν να δεχτούν. Εμείς όμως τη δεχόμαστε και τον δεχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Αυτές τις 5 λέξεις δεν μπορούσαν να δεχτούν οι ξένοι. Απορώ πως τον έκανε πρόεδρος τον Νιάρχος. Δηλαδή. Παραπάνω έπρεπε να απορώ, τον κάνει. Απορώ μόνο. Πατριάρχη να τον κάνει, Πρίτανη, υπουργό. Κλακαβόρο. Η Λιδία Κονιόρδου έχει πει τέτοια. Για, για τις 5 λέξεις Αλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Πάει, καθαρίζει κάτι βρωμό αύριο και τελειώνει η ιστορία. Δεν είναι και λίγο αυτό. Δεν είναι λίγο. Τους βόλεψε όλους όμως. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να τον έχει στο Μαξίμου τον Κιμούλη. Γιατί να τον χαντακώνει στον Νιάρχος, δηλαδή να τον προλογίζει κάθε φορά πριν. Δεν έχει κάθε μέρα τέτοιο. Όχι, τέτοιο γλύψιμο δεν κάνει. Τέτοιο πάθος. Σκέψου για να καταλάβει το τώρα. Ο Άδωνης το κάνει λίγο πιο καλυμμένα για τον Κυριάκο. Από τον Άδωνη το περιμένει. Το περιμένει από τον Άδωνη. Το πανικό από κάτω. Αλλά το πανικό χιλιάδες από κάτω. Καλά, η από κάτω είναι πληρωμένη, σαν την Τατιάνα. 20 ευρώ για να κάνει το κοινό. Όχι, δεν ήταν καθόλου πληρωμένη. Όχι, μην του βάζει αντάλλαγμα. Όχι. Εθελοντικά πήγανε. Εθελοντικά είναι. Χαζοχαρούμενοι με ιδιότητα. Πάντως, αν θες κοινό, βρίσκει. Αν θες κοινό να κάνει από κάτω. Τέτοιου τύπου που να δοξάζει και να πιστεύει ότι οι 5 λέξεις Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός δεν θα φέρουν μνημόνιο και σε μια εβδομάδα είχαμε μνημόνιο. Όντως δεν βρίσκει. Ωραία, λοιπόν, μισό λεπτάκι για να τα πάρουμε. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, δηλαδή, με τη στρατευμένη τέχνη? Όχι αυτό. Αυτό εδώ. Αυτό δεν είναι τέχνη. Είναι στρατευμένο καραγκιουζιλίκι είναι αυτό. Δεν είναι στρατευμένη τέχνη. Καμία αντίρρηση. Η τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένη στην κοινωνική λογική. Έχει, όχι έτσι όπως την εννοούν όλοι. Όταν ακούνε 5 λέξεις, ταράζονται. Μία από αυτές είναι στρατευμένη. Ότι πρέπει η τέχνη να αφυπνίζει το λαό, να υπηρετεί τις ανάγκες του, να ανοίγει δρόμους, ορίζοντες. Αυτό εγώ εννοώ στρατευμένη. Στο ξύπνημα του λαού και στο άνοιγμα οριζόντων. Ναι. Αυτό είναι η τέχνη. Ναι, όχι. Υπάρχει τέχνη η οποία στρατεύεται. Όπως και η δημοσιογραφία να υπηρετεί μνημόνια, νεοφιλελεύθερες λογικές, που αυτές οι λογικές είναι κατά του κόσμου και των οριζόντων, να προάγει την ιδιωτικότητα, την ατομικότητα. Αυτό ναι. Όμως λανσάρεται ως τέχνη και πολλά από αυτά τα ιδρύματα τέτοιες τέχνες πλασάρουν πολλά από αυτά τα ιδρύματα. Γιατί είναι μόδα, είναι trend, είναι όλα αυτά που λέμε. Τέλος πάντων, γιατί φύγαμε και πήγαμε στην τέχνη. Ήταν πολύ ωραίο. Γιατί μιλάμε για Κιμούλη, γιατί πήγαμε στην τέχνη. Άργησε να αναγνωριστεί. Μιλάμε για άνθρωπο που έχει προσφέρει στην τέχνη. Και ελπίζω τώρα και στο Ίδρυμα Νιάρχος εκεί. Έφαγε και τα στραπάτσα. Τόσο στίχος από την κάτω μεριά, μια αφίσα του Τσίπρα μεγάλη, του πρωθυπουργού με τις 5 λέξεις που οι ξένοι κόλωσαν μπροστά στις 5 λέξεις. Μπορεί να μπει ένα πορτρέτο τεράστιο. Έχει τόσο στίχος, τόσο τσιμέντο, τι να το κάνουμε. Έχει και δήλωση Κιμούλη μια εβδομάδα μετά το δημοψήφισμα. Καμία. Όχι, απολύτως. Ωραία. Του Τσεκεβάρα, μπράβο, όπως έχει η Κούβα. Πάντως και ο Τσίπρας δεν τον έκανε εύκολα στον Νιάρχο, πρόεδρο. Έφαγε τα στραπάτσα του ο Κιμούλης. Δηλαδή. Πόρτα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Α, ναι, δεν έγινε υπουργός. Στο φεστιβάλ Αθηνών που ξερογλυφόταν από εδώ και από εκεί μπασκέ. Εντάξει. Τσάπα πήγε στο δημοψήφισμα. Για φεστιβάλ πήγε. Δεν πήγε για άλλο λόγο. Πήγε για κάποιο λόγο. Εντάξει, δεν είναι. Βρήκε το δρόμο του, αλλά το αξίζει και γιατί το είναι πλήρες, καλύτερο το Νιάρχο. Το Νιάρχο είναι παρθένο έδαφος. Έχει πόσο τώρα, έχει καμιά κουσαριά υπαλλήλους. Αυτό θα γεμίσει εκεί με 5-6.000 υπαλλήλους. Κράτος θα φτιάξεις. Θα προσλάβει από πού είναι ο Κιμούλης. Δεν ξέρω. Καλά, όλη η Άρτα εκεί θα πάει. Ναι. Το βλέπω εγώ. Αλλά εννοώ ότι είναι τόπος κάτω, όπως είναι η Μεσσηνία, έχει πάει όλη στο Μουσείο της Ακρόπολης. Σε λίγο θα γίνει και ένας εμφύλιος των Ιδρυμάτων. Το Μουσείο Ακρόπολης θα ξεκινήσουν όλοι οι Καλαματιανοί δεξιοί να πάνε κατά του Νιάρχου. Που θα είναι όλοι αρτινοί και λοιπόν συγγενών. Τι αυτό το πράγμα που πιάμε τους βλάχους στην Αθήνα, δηλαδή. Δεν ξέρεις που να. Εδώ οι Καλαματιανοί. Εκεί η πατρινή του Γιωργάκη. Μα γι' αυτό φτιάχνουμε εκεί ιδρύματα. Αρτινοί. Φτιάχνουμε ιδρύματα γι' αυτό, για να φτιάξουμε. Ναι, οι ποιος θα προσλάβει. Ωραία, να, τι να βάλουμε Θρακιώτη τώρα στο Νιάρχος. Σου πάει. Τα κάνουμε κάτι άλλο. Δεν πάει. Δεν είχε φέρει ο Καραμαλής Σεραίους, ας πούμε. Κάπου δεν θα έχει Σεραίους. Πού του είχε βάλει. Θα έχει. Κάπου θα έχουν μπει και Σεραίοι. Δεν τα έχουμε χάσει όλα. Βόρειο, ναι. Δεν ξέρω. Πάντως, τι είναι τα πράγματα και αυτό με την Αθήνα. Λέμε για αποκέντρωση και έρχονται όλα τις υπαρχίες εδώ. Τα καλά είναι εδώ. Κάθε πρωθυπουργός φτιάχνει ένα κτίριο ή το βρίσκει από τους προηγούμενους και βάζει τους δικούς του. Ναι. Μπορεί να πάνε αμφίπολοι. Δηλαδή, πώς η Βόρεια είναι στην Αμφίπολη. Ο Σαμαράς έκανε μια απόπειρα, δεν του κάτσε εκεί, γιατί κατέρευσε. Βγήκε λίγο, φιάσκο λίγο αυτό. Ήταν και μια τρύπα εκεί στο ψηφιδότο. Ναι, όλο αυτό τίποτα. Ψάχναμε τον τάφο του γκόμενου δύο χρόνια. Τέλος πάντων. Εικάζουμε ότι είναι γκόμενος, δεν είμαστε σίγουροι. Δεν μπορεί να είχαν χωρίσει. Ξέρω εγώ τώρα τι ήταν. Μπορεί να ήταν δύο-τρία βράδια. Γιατί δεν βρέθηκαν επιστολές ερωτικές, δεν υπάρχουν. Αυτά κατάλαβε, έχουμε θέματα. Δεν υπήρχε YouTube τότε, να τα είχαμε όλα σε βίντεο. Τίποτα. Βλάκιε αυτά πληρώνουμε. Και δεν μπορούμε για να το σώσουμε, το πληρώνουμε 400 χρόνια να μην σκουριάσει. Είναι αυτό κληρονομιά. Ας το μάρμαρο παγώνει κιόλας. Κατάρα είναι. Πώς αφήνουν οι παππούδες τώρα στα εγγόνια το διαμέρισμα και έχει έμφυα, μας άφησαν και ο Περικλής ένα κτίριο ερείπιο και το πληρώνουμε τόσα χρόνια. Χάζα. Και με το μάρμαρο και να φτιάξει. Αυτό πάνω, αν δεν είχε μάρμαρο. Το μάρμαρο με ένα μόλε εκεί πάνω. Παγώνει, παιδί μου. Το μάρμαρο παγώνει, δεν το χαρίζει. Με θέα την Αθήνα. Εμείς ξέρουμε να φτιάχνουμε ό,τι θέλουμε, τα φτιάχνουμε και με καουτσούκα, μα θέλουμε. Αυτή το πλαστικό παγώνει. Δεν μπορούσε να κάνει πλαστικό. Πλαστικό, κάτι. Ένα κυκλωμένο χαρτί να είναι λίγο προχώ. Τέλος πάντων τώρα. Να είναι με τζάμι. 3D είχαν, έστω. 3D. Τζάμι δεν είχαν να κάνουν. Ένα τζαμένιο να ταιριάζει με το κτίριο απέναντι του μουσείου και με το άλλο κάτω στο Νιάρχο. Μου έκαναν τα μάρμαρα. Χάζομα. Τέλος πάντων. Η συντήρηση των μαρμάρων δεν υπάρχει χειρότερο. Τρίψε. Όπου και γαριάζει, κάνει και τα τζάμια θέλουν. Και τα τζάμια θέλουν. Το τζάμι πιο εύκολο. Μόνο από το τσιγάρο έχει πρόβλημα. Στο μάρμαρο. Και το μάρμαρο έχει από το τσιγάρο πρόβλημα. Έχει το μάρμαρο από το τσιγάρο. Ναι, εντάξει. Δεν καπνίζουμε εκεί μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε συνέχεια και για να κλείσουμε αυτό το πολύ ωραίο λογίδριο του Γιώργου Κιμούλη για τον Αλέξη Τσίπρα που ήταν οι πέντε λέξεις που θα μπλόκαραν τα πάντα. Ας ακούσουμε και ας πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Σας εξήγησα ότι η ιδρυτική πράξη ενός νέου συνασπισμού εξουσίας, μιας κυβέρνησης αριστεράς, θα είναι η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης και η ακύρωση του μνημονίου. Μην μου λέτε για μέτρα. Μην μιλάτε για μέτρα. Αν ήταν να εφαρμόσουμε εμείς τα μέτρα, καλύτερα να τα εφαρμόσει ο Βενιζέλος. Ξέρει καλύτερα να εφαρμόζει μέτρα από εμάς. Εμείς δεν είμαστε ικανοί να εφαρμόζουμε μέτρα. Δεν είναι φιλοδοξία μου να είμαι άλλος ένας πρωθυπουργός των μνημονίων και των κρίσεων. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα μπω στο μαξί μου. Με ενδιαφέρει πώς θα βγω από το μαξί μου. Αμάν. Πετώντας. Με ελικόπτερο και αυτό. Όπως βγαίνουν όλοι από το μαξί μου. Με κλωτσιές. Με κλωτσιές, με πέτρες. Ναι. Με κάτι ποσοστά που δεν μαζεύονται και με μια καταστροφή γύρω τους. Έτσι βγήκαν όλοι οι προηγούμενοι, έτσι θα βγει ετούτος. Έτσι θα μπει, αν θα μπει, πώς θα μπει ο Κυριάκος και έτσι θα βγει και ο Κυριάκος. Καλά, δεν τον ενδιαφέρει πώς θα μπει τώρα ο Κυριάκος. Σιγά που νοιάζεται τώρα για αυτά, για θέσεις, για καρέκλες. Καλά, αυτό έχει δίκιο σε αυτό γιατί ασχολείται ο Τσίπρας πώς θα τον κάνει πρωθυπουργό. Τέτοια φροντίδα προς τον Κυριάκο και τέτοιο πρόξιμο του Κυριάκου για να γίνει πρωθυπουργός. Όσο έχει δώσει ο Τσίπρας, δεν το έχει δώσει άλλος. Ναι, ναι. Αλλά κρατάμε. Τι, ο κάθε νυν. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός βγάζει τον επόμενο. Με μεγάλα ποσοστά και με εκτόξευση. Εδώ είναι ωραία η ετάκα. Δεν θέλω να γίνω ένας μνημονιακός πρωθυπουργός, να διαχειριστώ κι εγώ την κρίση. Τα έχουμε ακούσει τι αυτά. Τι θέλει να γίνει. Έτσι. Ένας μνημονιακός. Δεν είπε. Δεν θέλω να είμαι πρωθυπουργός του μνημονίου. Ενώ τι είναι μέχρι τώρα. Δεν είναι πρωθυπουργός. Είναι του μνημονίου. Τώρα θα είμαι του μνημονίου. Όταν γίνει πρωθυπουργό, δεν γίνει του μνημονίου. Ανάποδο το τάπανε. Όταν είσαι πρωθυπουργό, γίνει του μνημονίου. Θέλω να είμαι ο πρωθυπουργό του μνημονίου. Θέλει το ένα δικό το. Πάντω είπε, δεν θέλω να είμαι πρωθυπουργό του μνημονίου. Όχι. Ναι, αυτό που είπε. Κάτι τέτοια. Επί 10 τα έχουμε ακούσει και από τους προηγούμενους. Εγώ όμως, εγώ και Αλαφογιώργο δεν είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού. Εγώ δεν βρέθηκα σε αυτή τη θέση επειδή αγάπησα την καρέκλα της εξουσίας. Βέβαια. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εν τούτης, επαναλαμβάνω, δεν θα είμαι στην πολιτική μου πορεία παντός καιρού. Εμείς τις πορείες κάποιων που ξεκίνησαν σοσιαλιστές, μετά γίνανε εξυγχρονιστές, μετά γίνανε νεοφιλελεύθεροι, μετά γίνανε μνημονιακοί. Εμείς άρα αυτοί, θα παραιτηθείτε και μετά τι θα γίνει. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Σας λέω ότι εγώ δεν είμαι παντός καιρού. Κατάλαβες. Ο ένας δεν είναι του μνημονίου και ο άλλος δεν είναι παντός καιρού. Φυσάει, ας πούμε, σήμερα. Ξέρω εγώ. Όχι, δεν έχει είναι. Ήλιο. Δεν ο Αλέξης αποφάσισε ότι θα βγει με ζιβάγκο σήμερα. Όχι, ό,τι και είναι καιρό να κάνει. Δεν είναι παντός καιρού. Δεν θα βάλει σήμερα κοντομάνικο. Μα τον έχεις δει δύο χρόνια τώρα ότι κάνει τα πάντα για να μείνει στην καρέκλα. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι κάνει τα πάντα. Κανείς. Ήρθε ο Τιθάκη για το μνημόνιο και είναι με μνημόνιο. Το λες αυτό παντός καιρού. Ποιο μνημόνιο θα έχει όμως. Περίμενε. Τον προηγούμενο. Υπάρχει προηγούμενο μνημόνιο. Μα δεν το έκαψε. Ναι, αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, έχεις δίκιο, ήρθε το άλλο. Το εξωστράξει με έναν τρόπο. Έχω εδώ και το Σιριζέο, το φίλο από την Ηλιούπολη, το Μιχάλη, που μου στέλνει για τον Κιμούλη πριν και για τον Τσίπρα. Τόσο υψηλή πολιτική κριτική για τον Κιμούλη, μόνο η Τατιάνα να σας ξεπερνούσε. Θα διορίσει όλη την άρτα. Με ερωτηματικά. Όχι, με ερωτηματικά. Καταρχήν δεν κάνουμε υψηλή πολιτική κριτική απέναντι σε κανέναν. Ελληνοφρένιακου. Δεν κάνει τέτοιου τύπου υψηλή πολιτική κριτική. Δεύτερον, όλα αυτά εκεί και όλοι αυτοί εκεί δεν αντέχουν σε υψηλή πολιτική κριτική. και πολύ περισσότερο και ο κόσμος που με τα κριτήριά του επιλέγει αυτά που επιλέγει, δεν αντέξει σε σοβαρή πολιτική κριτική όλο αυτό. Θέλει ψυχολόγους, θέλει ψυχαναλυτική αντιμετώπιση και προσέγγιση, άλλου τύπου εν πάση περιπτώσει. Αλλά παρόλα αυτά αυτό ήταν αστιάκι, αλλά βλέπω ότι υπάρχει ταραχή, ούτε καν αστιάκι ότι θα εγώ με συμπάθεια τους βλέπω, τους Σιριζαίους, τους ακόμα Σιριζαίους τους βλέπω με συμπάθεια. Με την έννοια ρε παιδί μου, πώς βλέπεις ας πούμε ένα σπάνιο πουλί που λες το καημένο, δεν έχει να ζευγαρώσει, πια δεν υπάρχει δεύτερο. Έχει αρκετούς, έχει αρκετούς και είναι ενδιαφέρον αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι ενδιαφέρον γιατί βλέπεις τη μετάλλαξη. Βλέπεις τη μετάλλαξη, σκέψου όμως και αυτό στις τραπάτσες έχει πάει. Συζητούσαν παλιά τη μετάλλαξη των Πασόκων. Από το 81 πως με τα αριστερά συνθήματα έγιναν σιγά σιγά αυτή η αληφή που έχει γίνει. Και έγιναν οι Πασόκοι της εποχής, της και τωρινής. Γίνονται, όχι όλοι, προφανώς όχι όλοι. Υπάρχουν σκεπτόμενοι, υπάρχουν προβληματισμένοι, υπάρχουν άνθρωποι που την κάνανε, φύγανε. Παντού δεν είναι, υπάρχει ένας τύπος σε όλες, σε εκατομμύρια, δέκα εκατομμύρια Ελλήνων ανθρώπων γενικώς. Αλλά λέμε για την τάση τη γενικότερη και την, αυτή την ωραία μηχανή που έχουν στο μυαλό τους που αλέθουν τα πάντα. Αυτή η κατηγορία εμένα μου αρέσει. Σκέψου και το στραπάτσο που έχουν φάει και αυτοί. Πώς να το διαχειριστούν. Δεν είναι εύκολο να πεις ναι, είμαι γελίος, το πίστεψα. Το πιστεύω ακόμα. Σκέψου το αυτό. Έχω βρει μερικούς που το έχουν πει όμως. Ναι, μερικοί το σκέψου και τους άλλους. Δεν έχουν όλοι τώρα. Τηλέφωνο δεν μπορεί να ρίξει τον εγωισμό τους όλοι. Ποιος με έχει πάρει τηλέφωνο. Κάποιοι που λένε τους πίστεψα. Α, ναι, με έχουν πάρει. Που τους βγάζουμε κιόλας. Αλλά να μείνουμε σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το mood, με αφορμή τη δήλωση του Κυριάκου δεν θα γίνει μνημονιακός πρωθυπουργός. Ακούσαμε τον Τσίπρα που έλεγε δεν θα γίνει παντός καιρού, αλλά ο Τσίπρας έχει πει και καλύτερο. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Εμείς δεν θα γίνουμε σαν κι αυτούς. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δύναμη. Δεν τους μοιάζουμε και δεν θα τους μοιάσουμε. Εμείς ούτε την ξέρουμε ούτε θα τη μάθουμε την πολιτική της κολοτούμπας. Εμείς ούτε την ξέρουμε ούτε θα τη μάθουμε την πολιτική της σοσιοκαμψίας. Καλά ρε παιδί μου, μάθε την λίγο κι εσύ, τόσο απόλυτος είναι. Να σου χρειαστεί μια κολοτούμπα. Θα είσαι άπειρος, θα σου χρειαστεί να κάνεις την κολοτούμπα και δεν θα ξέρεις πώς. Πολιτική κάνεις, μισή κολοτούμπα. Εγώ δεν λέω να είναι σε όλα, να κάνει και τα 10 που μας είπε, αλλά μπορεί να χρειαστεί. Ένα. Τα μισά να κάνει. Τα μισά, τα 8. Εγώ δεν σου λέω ότι θα χρειαστεί να κάνει την κολοτούμπα. Μάθε την να την ξέρεις όμως. Ναι, δεν ξέρω. Μη σπάσεις κανένα πλευρό. Ποτέ μιλες ποτέ, πολιτική είναι. Ναι. Είχε πει και αυτή την ατάκα ο Τσίπρας. Γιατί να μην την πει. Ήτανε τσάμπα όλα τότε. Τσάμπα όλα και τσάμπα στο μυαλό του όλα και τσάμπα αγόραζαν και από κάτω και ήθελαν να τα ακούσουν. Τους τα παρήχε απλόχερα. Πάρτε άλλη μια βλακεία από αυτά που δεν θα τηρήσουμε. Και προχωρούσε η ζωή μια χαρά. Και προχωράει ακόμα. Για πες τώρα τι θα δώσουμε. Θα δώσουμε προσκλήσεις για την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίγκου. Οι τέσσερις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Πού γίνεται η παράσταση? Θα τα πω όλα. Λοιπόν, μένουν τέσσερις τελευταίες παραστάσεις. Εδώ Αθήνα. Ναι, τέσσερις τελευταίες παραστάσεις. Τα τέσσερα, τέταρτο μνημόνιο, τέσσερις διπλές προσκλήσεις στο Σταυρό του Νότου Plus. Αυτές ενώ είναι για Αθηναίους, δεν είναι για Αθηναίους. Είναι για αύριο Παρασκευή. Ωραία. Και για τις τέσσερις επόμενες Παρασκευές συνεχίζονται οι παραστάσεις. Οι τέσσερις πρώτοι θα τηλεφωνήσουν, θα κερδίσουν αύριο. Για αύριο. Θα πάνε αύριο. Μια πρόσκληση στις 10:00. 211-208-200 πάρετε τώρα μέχρι να ακούσουμε τη Μαριλού. Έχει και άλλο όνομα, το συναντάμε και σε Αλέξης. Θα πάρετε να μάθουμε ποιοι ακριβώς θα είναι μετά. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από αυτή την κόκκινη γραμμή δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από την ανταλάντευτη θέση μας για την κατάργηση, την ακύρωση, την ανατροπή των μνημονίων, δεν έχει ιδέα για την πολιτική και τη θέλησή μας. Δεν έχει καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Και ας γυρίσει να κοιτάξει στο Προεδρείο, να δει τους εκπροσώπους της γενιάς της εθνικής αντίστασης που δεν λύγησαν ούτε σε ξερονίσια ούτε σε φυλακές. Δεν θα λυγίσουν εμείς στους εκβιασμούς των εκπροσώπων της διεθνούς τοκογλυφίας και των εγχώριων εκπροσώπων τους. Δεν θα λυγίσουμε. Η Μαριλού που ζει στο Μαχαλά, η Μαριλού απόφαση έχει πάρει να πάει αλλού, να ανέβει πιο ψηλά. Δεν θα λυγίσουμε. Η Μαριλού αγράμματη μικρή, ουν χαμηλά σαν το φτωχό χορτάρι, θέλει ψηλά να ανέβει σαν δέντρι. Μα η Μαριλού μας η φτωχή είναι λιγαριά και δεν είναι εκεί φορήσει, κι είναι η ρίζα της τριχή και πολλά κλαδιά δεν μπορεί να τα κρατήσει. Δεν θα λυγίσουμε. Θα έρθει φοριά στα πιδωριά και δεν θα το νιώσει ούτε αυτή τρελή ακόμα, πως μόνο μιας, πως μόνο μιας, τα πίκνα κλαριά της θα φιλήσουνε το χώμα. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε δεν έχει ιδέα για την πολιτική και τη θέλησή μας. Η λιγαριά μας άπλωσε κλονιά, να πάει ψηλά που το είχε τάξει, να φτάσει εκεί που φτάνει η πλατανία. Δεν θα λυγίσουμε. Η Μαριλού κοινάει για τα ψηλά, από ψηλά τον κόσμο να κοιτάξει, τον κόσμο αυτό που ζει στο μαχαλά. Νέα Δημοκρατία θα κατέβει μόνη της στις εκλογές. Από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Ορίστε. Είναι ανοιχτή η Νέα Δημοκρατία. Είναι ανοιχτή να ανοίξουν πόρτες. Το είπε ο Κυριάκος. Τσάμπα είναι ανοιχτή ή πληρώνει αυτή την είσοδο που έχει. Πληρώνει. Αυτή ένα την κάρτα δεν στοίχιζεται. Ναι, 12 εκεί. Είχε μια προσφορά εκεί. Πρόσεξε εδώ που έρχεται ο Ρέστης Μακρύς από τη Θεία από το Σικάγο και λέει κλείστε τα μπατζούρια. Το ακούσατε όλοι εσείς που έχετε θέμα με την καρέγκλα. Μπατζούρια που έχει καρέγκλα. Θέλω να πω ότι το είπε μπατζούρια όμως. Πω. Μπα. Θέλω να πω. Μακρύς. Πατάς πάλι το καλώδιο και θα έχουμε θέμα. Ή καχάλασε εδώ. Θα τσακωθούμε. Πάμε έξω, ρε. Όχι, πάμε έξω, ρε. Είναι πολύ βασικό αυτό. Που συγκρίνει τον εαυτό του με τον Ρέστη Μακρύ. Λοιπόν, έχω του νικητές. Μόνο αυτό δεν έκανε. Λοιπόν. Οι άνθρωποι που κερδίζουν τις 4 διπλές για το Χριστόφορο Ζαραλίκο, μία διπλή ο καθένας, είναι ο Γκόζιας Κωνσταντίνος, η Ιωάννα Ελένη Θεολόγη, ο Γιάννης Χατζηδάκης, η Χριστίνα Κουσουλάκου. Πού θα πάνε αυτοί? Λοιπόν, αυτοί θα πάνε αύριο Παρασκευή 3 Τρίτου στο Σταυρό του Νότου Πλας. Στις 10.30 ξεκινάει η παράσταση και θα πούν το όνομά του στην είσοδο από Ελληνοφρένεια. Στις 10.30 να είναι λίγο πιο νωρίς εκεί. Ναι, ας πάνε και λίγο πιο νωρίς. Θα πείτε στην είσοδο Ελληνοφρένεια, θα κάτσετε και εκεί. Και το όνομά σας και θα κάτσετε εκεί. Και θα γελάσετε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί... Αυτό είναι οι 4 τελευταίες παραστάσεις του Χριστόφορου Ζαραλίκου που πήγε πάρα πολύ καλά φέτος. Κοίτα, είναι ωραίος ο Ζαραλίκος, αλλά σαν τον Κούλι δεν είναι όμως. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Δηλαδή υπάρχει στόφα κωμικού πια. Δεν καταρχήν έχει πιο μαζεμένο μάτι. Ποιος, ο Χριστόφορος. Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος. Δηλαδή θα μπορούσε να το γουρλώσει λίγο, να μοιάσει κάπως. Να... Ναι, δεν έχει και το ανάστημα. Έχει πολλά αντισαβαντάζ που δεν έχει του Κυριάκου. Ναι, ναι. Φοράει κάτι τίσερ, δεν φοράει ποτέ. Επίσης, ο Ζαραλίκος δεν. Και νομίζω δεν ξέρει και το Χριστοφοράκο. Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Α, όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν έχει πάει στο Μόναχο. Όταν συναντιέται και αυτά. Επίσης, ο Ζαραλίκος δεν έχει αιμονές. Έχει ο Κυριάκος αιμονές. Έχει μία. Το δημόσιο παραμένει ο μεγάλος ασθενής σήμερα της ελληνικής κοινωνίας. Και το δημόσιο είναι αυτό το οποίο κρατάει πίσω την επιχειρηματικότητα. Το δημόσιο στραγγαλίζει την οποιαδήποτε προσπάθεια αυτής της κοινωνίας να φύγει προς τα μπρος. Έχει πρόβλημα με το δημόσιο. Ναι. Έχει κόλλημα με το δημόσιο. Να απολύσει, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος να έρθει να απολύσει. Δεν είχε απολύσει. Στην προηγούμενη θητεία δεν είχε απολύσει και τόσους σαν υπουργός. Όχι μόνο αυτό. Θα τα καταφέρει τώρα όταν γίνει πρωθυπουργός. Είναι ωραίο που βγαίνει εδώ ο Κυριάκος ως νέος πολιτικός. Θέλει να διώξει κόσμο από το δημόσιο, το οποίο δημόσιο το φόρτωσε ο πατέρας του και η γενιά των προηγούμενων και τα κόμματα που ο Κυριάκος ήταν υπουργός και βουλευτής. Τι σημαίνει αυτό? Απλά τώρα στο μνημόνιο βρήκανε ότι φταίει μεταξύ άλλων το δημόσιο ή ο πολλής κόσμος, οπότε κάτι να κάνουμε. Αυτοί το φορτώσανε. αυτά τα κόμματα και δεν έχει γίνει. Ο Καραμάλης ήταν πρωθυπουργός. Ο Πάκης όταν ήταν υπουργός, που τώρα είναι πρόεδρος με την αριστερή επιλογή, δεν φόρτωσε το δημόσιο με τους συμβασιούχους τους άπειρους. Κάτι είχε γίνει. Ίχνος κριτικής από κάποιον σοβαρό που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο, ώστε να καταλάβουμε ότι μπορεί να είναι λίγο πιο σοβαρός και διαφορετικός από τον και προηγούμενο. Και με τους Σταζιέρ τότε που μονιμοποιήθηκαν κάποια στιγμή. Λοιπόν, διαφημίσεις στο τρίτο μέρος και εδώ είμαστε σε λίγο. Χρέος της αντιπολίτευσης είναι να λέει την αλήθεια στους πολίτες, έστω και αν αυτή είναι σκληρή. Και εγώ έχω πει αρκετές σκληρές αλήθειες, οι οποίες έχουν δυσαρεστήσει συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά ξέρετε, δεν θέλω να τα βρω μπροστά μου την επόμενη μέρα. Δεν θέλω κανείς να γυρίσει να μου πει, αλλά είπες και άλλα έκανες. Εγώ βιντεάκι, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτά που είδαμε για τον κύριο Τσίπρα, με αφορμή τα δύο χρόνια της εκλογικής του νίκης, που να αντιπαραβάλει αυτά τα απίστευτα πράγματα που έλεγε προεκλογικά με αυτά που έκανε μετεκλογικά, εμένα πρωταγωνιστή σε τέτοιο βίντεο αποκλείεται να με δείτε. Και το ερώτημα έρχεται. Καλώς. Σε τι βίντεο θα σε δούμε, ναι, πρωταγωνιστή εσένα. Δεν ξανοίγες, σε τι βίντεο. Δεν ξέρω, υπάρχουν και βίντεο με τον Χριστοφοράκο, αν υπάρχουν βίντεο εκεί. Γράφανε κάτι. Δεν ξέρω. Μην ξανοίγεσαι κι εσύ. Όχι, υπάρχει ένα άλλο βίντεο που λέει στις καθαρίστρες τότε να γίνετε επιχειρηματίες. Α, ναι, αυτό υπάρχει. Ήταν ωραίο βίντεο αυτό. Είναι από τα ωραία γιατί έδειξε την προοπτική. Που δεν γίνανε, τάκ, αρπάκτε τώρα. Δεν γίνετε επιχειρηματίες. Να σας πιει το αίμα ο Τσίπρας τώρα που θα είχατε επιχειρήσεις και θα είχατε εύκολα. Συγκεκριμένες νομίζω εντάξει, οι άλλες καθαρίστερες έχουν θέματα. Αυτά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έδωσε χθες συνέντευξη. Η είδηση είναι ότι δεν θα ψηφίσει τα μέτρα αυτά που, και τα αντίμετρα που θα φέρει ο Τσίπρας. Αν τα φέρει, πότε θα τα φέρει, όταν θα κλείσει. Όπως κλείσει, όπως κλείνει πάντα η αξιολόγηση που έχουμε μάθει να τη λέμε αξιολόγηση, ενώ ξέρουμε όλοι ότι είναι μια σφαγή. Άλλη μια σφαγή σε αυτό το ωραίο σύριαλ που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Λέει εδώ ένας ακροατής, ένας Ανδρέας, καλησπέρες και τα λοιπά. Για το κουκουέ θα πούμε τίποτα. Τι κάνει τόσα χρόνια, ποια η προσφορά του, ερωτηματικά όλα αυτά. Εκεί δεν παίζει ο όρος καρέκλα. Εκλογές έγιναν, και αρχίζει μετά τα ερωτήματα, αρχίζει η τοποθέτηση. Εκλογές έγιναν και βγήκε το συγκεκριμένο κόμμα για το ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Είτε σας αρέσει ή όχι. Σταματήστε να βγάζετε χολή και να σπρώχνετε τον κούλι, γιατί εμείς που σας αγαπάμε βγάζουμε φλίκτενες με την προπαγάνδα σας. Φιλιά. Όλα μαζί είναι εδώ. Όλα. Και αγανάκτηση και φιλιά και όλα τα. Καλά κάνει και τα λέει ο κόσμος. Το ότι έγιναν εκλογές και βγήκε κάποιο κόμμα, φαντάζομαι δίνει το δικαίωμα σε πολύ κόσμο να κάνει κριτική. Σωστή, άδικη, υπερβολική, ισοπεδωτική προς το συγκεκριμένο κόμμα. Δεν λέει και κάτι ότι και ο Σαμαράς με εκλογές είχε βγει. Παρόλα αυτά, με την ίδια ένταση λέγαμε εμείς εδώ και άλλοι πολλοί από παντού αυτά που λέγανε. Τότε δεν έθετε κανείς θέμα για τα αστιάκια περί Άρτας ή για το αν πρέπει να κάνετε έντονη κριτική. Δεν ήταν η απάντηση. Οι δεξιοί τότε δεν λέγανε έγιναν εκλογές, βγήκε ο Σαμαράς. Ψύχρεμα αντιμετώπιζαν και δεχόντουσαν την κριτική. Πόσο μάλλον από αριστερούς ανθρώπους περιμένεις να είναι ακόμη εσύ πιο ανοιχτή. Περίμενε τώρα και εσύ. Το δεν κοινό, είναι το δεξιό και το πασοκικό. Τι? Επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά 100 χρόνια. Μια χαρά είχαν ξαμολυνθεί. Τα μουρτοειδή είχαν ξαμολυνθεί μια χαρά. Δεν λέω για τα μουρτοειδή, λέω για τον κόσμο. Ο κόσμος, ο δεξιός και ο πασοκικός, επειδή είναι χρόνια στα κουρμπέτια και όλα αυτά, έχει μάθει να δέχονται την κριτική, την άδικη, δεν του πολύ ένοιαζε. Τούτη εδώ είναι λίγο πιο ευαίσθητη και δεν φταίει ο πομπός. Φταίει ο δέκτης, γιατί είναι ευαίσθητος εσωτερικά ο δέκτης, γιατί ξέρει ότι αυτά που λέγονται από τον πομπό είναι αληθινά. Εκεί είναι ψυχολογικό που λέγαμε και πριν αυτά το. Αυτά που θέμα λέγαμε, που δεν μπορεί να το δεχθείς. Τι να κάνουμε. Τι βάλε λίγο αυτό να κλείσουμε έτσι με μια μουσική. Ναι, θα πάμε μια μουσική στο μαγκαζίνο. Με μία όμως μουσική, θα πάμε με δύο μουσικές. Θα πάμε, τι θα είναι, κάτι. Θα το προλογίσουμε. Όχι, ναι, δεν είναι τίποτα. Είναι του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά το λέει Δαλιδά. Είναι από μια συλλογή. Πολλές συλλογές έχουν βγει που είναι ελληνικά τραγούδια που έχουν τραγουδηθεί από ξένους. Και επειδή είναι έτσι γλυκό τρυφερό και είναι ωραίο για κλείσιμο και με όλα αυτά που είπαμε, τουλάχιστον να καταλήξουμε ότι κάποιες μουσικές, μία μουσική, μία άνοιξη, ένα το χελιδόνι, όλα σε ένα, μπορούν κάποια στιγμή να μας ενώσουν σε κάτι σωστό αυτή τη φορά και καλό, χωρίς αυταπάτες. Αυτά από σήμερα, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Bras. Conquérir des fortunes fabuleuses, mais je n'ai pas besoin.